اگر کوئی کسی کا کفیل ہو یعنی اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ اگر مقروض قرضہ ادا نہ کرے گا تو میں ادا کروں گا تو کیا اس کے مال پر زکات ہے؟ اگر کفالت یعنی لی ہوئی گارنٹی کی رقم اتنی ہے کہ ادا کرے گا تو مال بقدر نصاب باقی نہیں بچے گا تو اس پر زکات نہیں. اگر کسی نے 1000 درہم قرضہ لیا اور 10 آدمی اس کے کفیل یعنی گارنٹر ہوئے اور ہر ایک کے گھر میں 1000 درہم موجود ہیں اور ان پر سال بھی گزر گیا مگر کسی پر زکات واجب نہ ہوگی کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا مال کفالت یعنی گارنٹی کے قرضے میں مشغول ہے اور قرض خواہ کو ہر ایک سے مطالبے کا حق حاصل ہے. ہاں اگر کفالت یعنی ذمہ داری اور گارنٹی کی مقدار ادا کرنے کے باوجود بھی نصاب کی مقدار کے برابر مال بچ جائے گا تو اسے اس بچے ہوئے مال کی زکات ادا کرنا ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.